Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 stycznia, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Kanclerz Niemiec Angela Merkel w lutym odwiedzi Warszawę, informuje prasa. W tym serwisie wrócimy też do sprawy trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie również o rozpoczynających się właśnie feriach. Za niecały miesiąc spotkanie Beaty Szydło i Angeli Merkel dowiedziała się Gazeta Wyborcza. Kanclerz Niemiec ma przyjechać do Warszawy 7 lutego. Obecnie trwają rozmowy dyplomatów. O przyjazd Angeli Merkel zabiegała strona polska. Premier Beata Szydło miała kilka miesięcy temu zaprosić ją do Polski. Jak pisze Gazeta Wyborcza, wizyta kanclerz Niemiec ma uspokoić relacje na linii Berlin-Warszawa. Europa czeka bowiem wyjątkowy rok, wybory parlamentarne w Holandii, we Francji prezydenckie, a w Niemczech do Bundestagu. Oprócz tego Unia i Wielka Brytania będą zajmować się Brexitem. Nie wiadomo, jaki kierunek obierze Donald Trump. Dlatego według źródeł Gazety Wyborczej Niemcy nie chcą problemów z Polską. Angela Merkel spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, a także prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Byłaby to pierwsza ich osobista rozmowa od 2007 roku. Trybunał Konstytucyjny decyzji Sejmu nie ocenia, to przekracza jego kompetencje, powiedział Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński. W ten sposób odniósł się do informacji, że prokurator generalny zaskarżył do Trybunału uchwałę Sejmu o wyborze trzech sędziów Trybunału, Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika. Jak prokuratura krajowa tłumaczy motywy wniosku w sprawie zbadania legalności wyboru trzech sędziów i jak sprawę komentują konstytucjonaliści? O tym Ksenia Maćczak. Wniosek Zbigniewa Ziobry dotyczy uchwały z listopada 2010 roku. To wtedy Sejm wybrał trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prokuratora generalnego ten wybór obarczony jest jednak wadą prawną, bo jak tłumaczy Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. Każdy sędzia Trybunału musi być wybierany przez Sejm w trybie odrębnej uchwały z wyznaczeniem mu kadencji. Uchwała Sejmu takich warunków nie spełnia. Politycy PO tłumaczą, że każdy sędzia był wybierany oddzielnie. Wspólna uchwała była podjęta z przyczyn tylko pragmatycznych. Krajowa Rada Sądownictwa, która sprawie się już przyjrzała, nie dopatrzyła się złamania konstytucji. Dlatego, jak mówi sędzia Waldemar Żurek, zadziwia nas trochę wniosek ministra. Ale ponieważ ma on już sygnaturę, wszystko wskazuje na to, że Trybunał go rozpatrzy. Jeśli uzna, że wybór sędziów był niezgodny z ustawą zasadniczą, wówczas, jak przekonuje konstytucjonalista profesor Marek Chmaj, należałoby podważyć wszystkie wyroki, których orzekaniom brali udział ci sędziowie. A to z kolei jego zdaniem mogłoby doprowadzić do ogromnej niepewności w systemie prawnym i w konsekwencji być może doprowadzić też do rozpatrzenia wielu spraw od nowa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jedna ofiara śmiertelna, tysiące ludzi bez prądu i spore straty materialne to wstępny bilans wichury, jaka przeszła nad częścią Francji. Wiatr szalał z prędkością dochodzącą do 130 km na godzinę na wybrzeżu nad kanałem La Manche w Normandii i w Pikardii, gdzie wyrządził poważne szkody. Między innymi uszkodził dzwonnice zabytkowych kościołów lub ich fasady. Wichura przeszła także nad lazurowym wybrzeżem. Trwa usuwanie wyrywanych z korzeniami i połamanych drzew. Wichura przeszła nad Ardenami i wschodnią Francją. Teraz szaleje nad Korsyką, wiejąc tam z prędkością dochodzącą do 160 km na godzinę. We wschodniej części kraju w kilku departamentach wprowadzono stan alarmowy spowodowany zapowiedziami intensywnych opadów śniegu i gołoledzią. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W pięciu województwach ruszyły zimowe ferie, a wraz z nimi policyjna akcja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Sezon na Górze Kamieńsk ruszył na dobre. Narciarze i snowboardziści, którzy tu przyjeżdżają, są zachwyceni. Skupiają się na dobrej zabawie. Nie myślą, że może być niebezpiecznie. Można pośmigać, zwłaszcza z dziećmi. Bardzo polecamy. Górę Kamieńsk z początkiem ferii odwiedził minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Poinformował, że policyjna akcja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas ferii ruszyła na dobre. Policjanci będą m.in. przeprowadzać wzmożone kontrole autokarów i stanu trzeźwości kierowców. Będą też obecni na 38 stokach w całym kraju. Zależy nam na tym, żebyśmy mogli powiedzieć po zakończeniu, że te ferie przebiegły bezpiecznie. Tomasz Kocęba z radomszczańskiej policji, który czuwa nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na Górze Kamieńsk, mówi, że obecność funkcjonariuszy jest bardzo ważna. Upominamy osoby, aby przestrzegały dekalogu narciarskiego, jak również sprawdzamy stan trzeźwości, czy osoby do 16 roku życia jeżdżą w kaskach. Polscy policjanci pojawią się także na stokach włoskich, tam gdzie najczęściej wypoczywają Polacy. Monika Gosławska, Radio Łódź. I na koniec jeszcze orbitalny spacer dwóch astronautów z Francji i Stanów Zjednoczonych. Przez prawie 6 godzin pracowali nad nowym systemem energetycznym dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Akumulatory litowo-jonowe zastąpią teraz stare baterie niklowo-wodorkowe. To one będą magazynować energię elektryczną wytwarzaną przez pokładowe panele słoneczne. Amerykanin Shane Kimbrough i Francuz Thomas Pesquet zainstalowali też specjalny statyw na kamerę na zewnątrz stacji. Prace były bardzo precyzyjne. Na przykład odkręcając śrubę, Kimbrough został poinstruowany, by wykonał automatycznym śrubokrętem nie mniej i nie więcej niż 19 obrotów. Rozumiem, dokładnie 19 obrotów.

wybrzmiewa Katarakta, Daniel Blum i Mela Koteluk. 13 minut po 6 już. Henryk Sytner dziś o pewnym zimowym święcie. Medal dla każdego. Międzynarodowa Federacja Narciarska FIS ustanowiła kilka lat temu Dzień Śniegu. Obchodzony jest w wielu krajach świata. W tym roku przypada 15 stycznia. Skąd ten pomysł? Instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. Myślę, że odpowiedzią są zmiany klimatyczne. Dlatego, że ocieplenie się klimatu spowodowało, że śnieg zaczął znikać z wielu miejscowości, w których dawniej zawsze był. Cieplejsze zimy powodowały, że uprawianie narciarstwa było połączone z poszukiwaniem miejsc, gdzie to można robić. Wobec tego pomysł FIS-u sprowadzał się do tego, aby jak najbardziej zrobić narciarstwo atrakcyjne dla dzieci i dla rodzin. Ogłoszenie Światowego Dnia Śniegu ma wymiar taki, jakby ogłosić, że wszędzie na świecie, w każdej stacji narciarskiej tego dnia mamy rodzinny festiwal śniegu. A zatem spotykamy się w gronie rodzin i znajomych po to, żeby się bawić na śniegu. Trochę tego białego szaleństwa. W Polsce dwie organizacje, czyli Polski Związek Narciarski oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa oraz w niektórych miejscach samorządy lokalne współpracują, aby uatrakcyjnić ten dzień, na tę wizytę rodzin narciarskich się przygotować. Za darmo szkolenie, tak? I no, my jako instruktorzy oferujemy za darmo szkolenie. Różne inne ciekawe rzeczy, konkursy, zabawy, slalomy i jakieś śmieszne zabawy oferowane są, aby uatrakcyjnić przebywanie na śniegu najmłodszym. To z kolei jest Bring Children to the Snow, czyli rodzice, doprowadźcie dzieci na śnieg, żeby pojęły, jakie to jest fantastyczne móc się bawić na śniegu. Zazwyczaj te imprezy są lokalnie bardzo atrakcyjne. FIS dokonuje czegoś w rodzaju ustawiania rankingu tych najlepszych organizatorów na podstawie opinii uczestników przyznaje nagrody. W ubiegłym roku taka nagroda trafiła i do Polski. A jakie państwo mają pomysły, by uczcić Dzień Śniegu? Ja pomyślałam o nartach, to pewnie by się Henrykowi Sytnerowi spodobało. Można zbudować iglo albo po prostu ulepić bałwana. 22 i 7 trójek, inne pomysły na Dzień Śniegu mile widziane. Heart divides into two wide wings. World is a sudden place if you don't belong to anything. No one may have got it wrong, 'cause there's one more who could be wrong. This must be the irony of fate. I and the world are always separate. All other people have a we to claim, except for me and my own name. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. Noah's Ark admitted only two by two. We know this isn't always true. No one may have got it wrong, 'cause there's one more that could be love. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza w tym roku premiera. Iwona Korszańska, Pawi Tren. W reżyserii Mateusza Pakuły. Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Szybciej! W słuchowisku wystąpi m.in. Krystyna Czubówna. Było nieźle. Samiec przestaje dygotać. To już w najbliższą niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Benjamin Bayele, Palermo, Hollywood właśnie wybrzmiewa. 22 minuty po 6 już. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A przez najbliższe 3 godziny między innymi zajrzymy do letniego domku Le Corbusiera. Twórca pojęcia mieszkania jako maszyny do życia, łóżko dla swojej żony ustawił na stałe, tak, że głowę miała prawie w toalecie. Sam podobno preferował spanie na podłodze. Od sedesu oddzielała ją tylko czerwona zasłonka. Kuchni nie przewidział. Para jadała w pobliskiej knajpce. Chwilę po 7:00 Agnieszka Stępień opowie o domach słynnych architektów. Poradzimy również, jak samodzielnie zrobić naturalne mydło. Trzeba zachować środki ostrożności przy rozpuszczaniu i kreowaniu roztworu sody kaustycznej. Jest to silnie żrący środek i zdecydowanie niebezpieczny. Niewskazane są małe dzieci biegające w koło. Natomiast wszystko inne, no jest to proces jak każdy inny. Ja porównuję zawsze wytwarzanie mydła do pieczenia ciasta. Wymaga trochę precyzji, odważenia składników, no i później wymieszania wszystkiego razem w odpowiedniej temperaturze. O domowych kosmetykach w poranku tuż przed 7:00, jak zwykle w sobotę zabierzemy również Państwa w podróż. Moim pierwszym krokiem były Indie. Zdecydowałem, że potrzebuję po prostu świeżego spojrzenia, zostawienia wszystkiego w tyle za sobą. Jest to kraj bardzo egzotyczny, bardzo inny od tego, który znamy tutaj, a jednocześnie tani i wiedziałem, że tam po prostu będę miał możliwość spełnić swoje marzenie, które wtedy było w mojej głowie, mianowicie jeździć na motorze i wiedziałem, że tam będę mógł to robić. Ale nie tylko Indie, bo również Japonia w dzisiejszej audycji pod różnej, mniej więcej o 8.35. Na zakończenie, co stałych słuchaczy nie powinno dziwić, garść wiedzy lotniczej. Samolot, żeby poleciał, powinien wytwarzać siłę nośną na górnych powierzchniach skrzydeł, a proces zamarzania skrzydeł, czyli oblodzenia samolotu, powoduje, że ten opływ powietrza jest zakłócony i zalodzony samolot, czyli samolot z lodem lub ze szronem na górnej powierzchni skrzydeł jest dużym niebezpieczeństwem, że po prostu nie oderwie się od ziemi. W terminalu trzecim cyklu Jana Niebudka o zimie na lotnisku tuż przed 9:00. Znajdę również chwilę na spokojną rozmowę. Moimi gośćmi będą dziś Joanna i Andrzej Łopatowie. Małżeństwo, które w swojej pasji łączy miłość do architektury, sadownictwa i starych odmian drzew owocowych oraz do odchodzących w zapomnienie tradycji rzemieślniczych. Na razie tylko tyle, więcej po 8:00. Tu Trójka. Jest 6.24, sobota bez Jacka White'a, sobotą straconą. Oh, On and on and on, Jack White. Tu trójka, 28 minut po siódmej, 22 i 7 trójek. Henryk Sytner mówił dziś o śniegu. Padł się z Jeleniej Góry, narciarzy młodych. Jak co roku dzwonię, zaczął się sezon dla moich dzieci, no ale i dla wszystkich narciarzy. Niektóre województwa zaczęły już swoje ferie. W Jeleniej Górze dzisiaj minus 6. Pięknie świeci księżyc, rozgwieżdżone niebo. Mam nadzieję, że trasy w Karpaczu i Szklarskiej Porębie już są przygotowane i czekają na wszystkich tych, którzy lubią rano wstać i pojeździć na nartach. Skoro teraz pięknie świeci księżyc, to mam nadzieję, że wbrew prognozie pogody w dzień będzie świecić słońce. I seems, no doubt, he's 15 for your money. Dream of copper calendars, laughter in the drive. To trójka, 29 minut zostało do siódmej. Z nadzieją, że w Jeleniej Górze i nie tylko dla narciarzy będzie dziś świecić słońce, muszę powiedzieć, że jednak w całym kraju, ja mam tu napisane, tak, że będzie dziś zachmurzenie duże, no ale będą większe przejaśnienia, to może te większe przejaśnienia właśnie dla narciarzy. A w ciągu dnia może padać śnieg, na południowym wschodzie może go napadać nawet do 8 cm, na zachodnim wybrzeżu możliwe burze. Temperatury maksymalne od minus 2 stopni w Jeleniej Górze i Zakopanem, minus 1 w Bydgoszczy i Toruniu, 0 stopni w Suwałkach, Gorzowie, Warszawie, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu i cieplej plus 1 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Białymstoku, Poznaniu i we Wrocławiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany we wschodniej połowie Polski okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Anecdotes, our commentary. We sing his songs and some sad tribute. While the tabloids are holding a story of kiss and tell, he's no longer able to deny it. 50,000 souls we'd face. A serious drug you could never kick, or one that you couldn't imagine you'd ever replace. We flew like kites on the wings of amphetamine, secured only to a bass line and a snare drum beat. But really, what did any of it mean when there's a higher philosophy in reflection and defeat? 50,000 voices rising every time he's seen, and every word he ever wrote reflected back to him. Still believing that old life, the one that your own face betrays. Rock stars don't. I've made of myself, I'm feeling a little better today, although the bathroom mirror is telling me something else. These lines of stress, one bloodshot eye, the unhealthy pallor of a troubled ghost. Oh, where did I put my spectacle case? I'm half blind and as deaf as any post. To Sting z ostatniej płyty, a teraz muzyczna przesyłka od Violetty Myszkowskiej. We wtorek ogłoszono nominacje do nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych i w kategorii Najlepsza Muzyka pojawił się zdobywca tegorocznego Złotego Globu i pewniak, jeśli chodzi o nominacje do Oscarów. Mowa o ścieżce dźwiękowej z filmu La La Land. Autorem muzyki jest Justin Hurwitz, natomiast teksty napisał duet, który widzowie mogą kojarzyć z serialem Smash. Benji Pasek i Justin Paul. Razem stworzyli ścieżkę dźwiękową, do której tańczy już chyba całe Hollywood. Polska premiera filmu za tydzień, wtedy też powiemy o tej muzyce więcej, ale dzisiaj nie powstrzymamy się przed zagraniem chociaż jednego utworu z życzeniami, aby był to kolejny słoneczny dzień, jak zresztą mówi sam tytuł Another Day of Sun w wykonaniu obsady filmu La La Land. Called me to be on that screen and live inside each scene. She found a nickel to my name, hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane, we'll have to see. With maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think how he used to know me. Climbing these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights. Every day, the

Dropkick Murphys Paying My Way. Tu Trójka, kwadrans do siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Nasza świadomość konsumencka jest coraz większa, zatem pojawiają się pytania. Co kupujemy? Czego używamy, co nam rzeczywiście jest potrzebne i czy to jest dla nas dobre. Chodzi o kosmetyki, kremy, mydła, szampony. Bacznie przyglądamy się etykietom na opakowaniach i zazwyczaj to, co tam widzimy, niewiele nam mówi. Dlatego kosmetyki naturalne, wytwarzane domową metodą, zyskują coraz więcej zwolenników. Jest spore grono osób, które robi je dla siebie. Do kąpieli wodnej. Stawiamy wodę. Mamy olej kokosowy. I jeszcze potrzebujemy czegoś. Rycynę mamy. Kilogram robimy tego mydła? Tak, kilogram robimy. Zróbmy tak, oliwy jest 200, kwasek cytrynowy dajemy 0. Ten kalkulator uwzględnia kwasek, tylko tak, my nie mamy kwasku. Nie mamy kwasku. No. Własności myjące 15 może być, pielęgnacyjne 59, piano 20. Pianę, żeby podnieść teoretycznie, to przez rycyną. Każdy z nas jest już bardziej zorientowany, wyedukowany. Beata Podsiadły z Akademii 4 Pory Roku. No i przede wszystkim chcemy unikać tych konserwantów, które mają tak niedobrą renomę. To jest wodotlenek sodu na razie, NaOH. Tak, tak. Połączenie z wodą. A łuk jest 87,97. To granulki są jak krew? Przewyższam 325. Dużo tej wody wyszło. Mililitrów. A ile łuku jest? 88. Trzeba zachować środki ostrożności przy rozpuszczaniu i kreowaniu roztworu sody kaustycznej. Jest to silnie żrący środek i zdecydowanie niebezpieczny. Niewskazane są małe dzieci biegające w koło. Natomiast wszystko inne, jest to proces jak każdy inny. Ja porównuję zawsze wytwarzanie mydła do pieczenia ciasta. Wymaga trochę precyzji, odważenia składników, i później wymieszania wszystkiego razem w odpowiedniej temperaturze. Łuk wlewasz powoli do oleju. Tak, żebyś nie miała tu gołej ręki, bo jak ci poleci, to się poparzysz. Powolutku. O, mikser masz podłączony. Czujesz opór, czy nie? Teraz, to jeszcze bardziej. Czy najczęściej zaczyna się właśnie od mydła, bo to jest najłatwiejsze, czy to wcale nie jest najłatwiejsze? Rzeczywiście, jak zaczynają od mydła, właściwie to nie wiem dlaczego. Nie są łatwe mydła, bo wymagają również znajomości tłuszczów, poznanie kalkulatora mydlanego, żeby zachować odpowiednie proporcje. Jak będziecie robić kolejne mydło, to pewnie będzie szybciej. Jest. To wlewaj w takim lepiej razie. Jak jest rzadkie, niż jak jest za gęste. No i jak? Idealnie. I o zapach w tym chodzi. Może ktoś powiedzieć, że nieprzebadany kosmetyk albo bez takiego certyfikatu może komuś zaszkodzić. No robimy to tylko w swoim gronie dla swojej rodziny. Małgorzata Kaczmarczyk, autorka bloga Ziołowa Wyspa. Ale prowadzimy też blogi i w ten sposób szerzymy wiedzę na ten temat, by każdy sam mógł sobie kosmetyk zrobić. Liczę na to, że wiele osób zdecyduje się robić dla siebie samemu kosmetyki i że poszerzy sobie świadomość tego, czym się smaruje, czym myje sobie włosy, czym myje zęby i żeby wiedzieli, że często wystarczy zagotować kilka roślin i po prostu mamy szampon. Co tak naprawdę jest naszej skórze potrzebne? Bo jak przeglądamy sobie te wszystkie etykiety, to ma być nawilżające, to ma być naciągające. Każdy skład, każda formulacja kosmetyku musi mieć takie składniki bazowe, czyli wodę, alkohol, substancje tłuszczowe. Magdalena Kowalczyk, kosmetolog i farmaceuta z Medicover. Oprócz tego są też substancje czynne, które już tutaj warunkują działanie na skórę. W przypadku skór bardzo alergicznych, tutaj różnego rodzaju substancje mogą zadziałać alergicznie. Wtedy warto wybierać jednak te krótkie składy. Kosmetyk dla skóry zdrowej. W tym przypadku już raczej jestem zwolennikiem takich kosmetyków, które mają te składy bardziej rozbudowane. Każdy tak naprawdę składnik będzie w jakiś sposób działać na naszą skórę, więc im więcej ich będzie, tym osiągniemy inne efekty. No nie trzeba mieć tytułu chemika, żeby sobie ukręcić własny krem. Jest trochę teraz prasy takiej fachowej, trochę literatury się pojawiło, są warsztaty. Informacji jest aż nadmiar. Istotne jest, żeby po prostu czytać, i popróbować samemu, poznać kilka tłuszczów. Tu nie chodzi o to, żeby poznawać nie wiadomo jakie nadzwyczajne, egzotyczne tłuszcze, tylko te, które mamy wręcz w kuchni, czy w sklepie spożywczym, które możemy kupić. W zasadzie to wszystko. Dodam tylko, że bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa. Mikser, miski czy termometr używane do produkcji mydła nie powinny być wykorzystywane przy przygotowywaniu jedzenia. Warto mieć oddzielne, a ich koszt to mniej więcej kilkadziesiąt złotych. Przy robieniu kremów czy balsamów nie ma takiej potrzeby, ale jednak warto mieć sterylny, osobny sprzęt. A kremy i mydła robiła dla nas Izabela Woźniak. A Państwo kręcą? Kremy 22 i 7 trójek. Thank you.